Father, wilt era Gott so gern im Mut nach Ober gehen. Verewig, ewig war Hand, wo keine Losung gehen. Ja, glücklich, ja, do. Ja, glücklich, ja, do. Andra finna all sin lust och all sin glädje här. Då skådar jag mot himmelen, har all min glädje där. Och om jag nu ej mycket har av jordens skatter här, jag likväl har i gott förvar av himlens skatter där. Jag lyckas.